wycieczki z podróży, sztukę dawną i współczesną. Odkryj tropy łączące Warszawę z Jerozolimą. Wystawa Drogi do Jerozolimy do 20 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie. Aleje Jerozolimskie 3. Poleca Polskie Radio. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Odwiedź najbliższy salon i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na zachodzie i południowym wschodzie mogą pojawić się silne burze. Pogoda zacznie się poprawiać dopiero w nocy. Rolnicy, którzy stracili uprawy przez burzę i grat, otrzymają pomoc finansową. Obiecał to minister rolnictwa, który dzisiaj odwiedzał gospodarstwa. Zapytamy też, kto komu może bardziej zaszkodzić, Trump Muskowi czy Musk Trumpowi. Zaczynamy jednak od zablokowanej krajowej dziesiątki w miejscowości Złotopole w Kujawsko-Pomorskiem. Na trasie pomiędzy Toruniem i Lipnem doszło do wypadku. Motocyklista, któremu w czasie jazdy pękła opona, stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z osobówką. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga jest całkowicie zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Są ostrzeżenia przed burzami na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W niektórych miejscach już grzmi i może być bardzo niebezpieczne. Bezpiecznie. Sytuacja zacznie się poprawiać dopiero w nocy. Z biegiem nocy będzie się wyciszać pod tym kątem, natomiast przelotne opady deszczu w ciągu nocy będą występować w całym kraju, szczególnie na północy czy wybrzeżu. No i tam również na wybrzeżu będzie się wzmagał wiatr i jego porywistość i tam również pojawiło się ostrzeżenie z pierwszym stopniem. I spodziewamy się na wybrzeżu samym, w linii brzegowej, takich porywów dochodzących do 80 km na godzinę. Mówił synoptyk Janusz Zieliński z IMGW. Poniedziałek będzie chłodniejszy, maksymalnie na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Będzie pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych przez burzę i grad w Świętokrzyskiem. Minister rolnictwa Czesław Siekierski mówił o tym, odwiedzając kilka gospodarstw w powiecie sandomierskim. Rolnicy opowiadali, że po burzach, silnym wietrze i gradzie uszkodzonych zostało od 50 do 100% upraw. Dotyczy to jabłek oraz innych owoców, jak na przykład grusze i czereśnie, a także warzyw. Minister Czesław Siekierski oglądał straty w gospodarstwach, rozmawiał z rolnikami. No musi być pomoc, bo sytuacja jest tragiczna. Trudno jest dziś teraz powiedzieć, jaka jest możliwa skala pomocy, no bo nie mamy spisanych, zinwentaryzowanych wielkości szkód. Minister Siekierski przyznał, że poprawki wymaga współpraca z firmami ubezpieczeniowymi. Jest nie do końca uczciwa, wręcz sprytna gra firm ubezpieczeniowych. Znajdują różne kruczki, żeby móc mieć możliwość ograniczenia wielkości wypłat. Tomasz Skubida, sadownik z gminy Dwikozy, powiedział, że potrzebne są rozwiązania systemowe. Sama pomoc finansowa nie jest w stanie tu wszystkiego załagodzić, bo trzeba coś zrobić na lata przyszłe. Czy jakieś dofinansowanie do osłon przeciwgradowych, żeby bardziej dostępne to były. Z Sandomierza Grażyna Szlemzak, Polskie Radio Kielce. To Donald Trump może bardziej zaszkodzić Elonowi Muskowi, a nie odwrotnie. W programie trzecim Polskiego Radia mówił o tym amerykanista dr Karol Schulz, odnosząc się do kłótni między prezydentem a miliarderem. Musk wypomniał Trumpowi, że bez niego nie wygrałby wyborów i skrytykował ustawę budżetową. Trump zagroził anulowaniem rządowych kontraktów dla firm Muska. W tej sytuacji przywołuje serial House of Cards, kiedy główny bohater grany przez Kevina Spacey'ego, kiedy miał taką rozgrywkę właśnie z jednym z najbogatszych Amerykanów w tym serialu, powiedział, że władza zawsze jest potężniejsza niż pieniądze i ja bym się w sumie z tym zgodził. Natomiast pytanie, na ile system amerykański, ten, który Trump z Muskiem i z innymi bilionerami chcieli zoligarchizować i na ile on już jest zoligarchizowany? Zdaniem eksperta to definitywny koniec dobrych relacji pomiędzy Trumpem i Muskiem. Na koniec jeszcze trochę słodkości, chociaż trochę to może za mało powiedziane. 105 metrów i 10 centymetrów, tyle mierzyła największa kremówka w Polsce. Rekordowe pod względem długości ciasto powstało w Rzeszowie. Mogę powiedzieć to oficjalnie cech rzemiosł wielobranżowych w Rzeszowie i cukiernia Julian Orłowski i Kazimierz Rak ustanowili rekord polski w kategorii najdłuższa kremówka i oficjalny wynik to 105 metrów i 10 centymetrów. Kazimierz Rak. Jest to ukoronowanie naszej pracy przez tyle lat. 14 razy robiliśmy kremówkę papieską. To jest 15 edycja. 105 metrów. 105 lat temu urodził się nasz wspaniały papież. Uczciliśmy to rekordem Polski, którego się bardzo cieszymy. Jak państwu smakuje? Kremówka jest bardzo dobra, słodka. Pyszne.

trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Obserwujemy to, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Pierwsze dwa sety wygrane przez Jannika Sinnera. W trzecim prowadzi Carlos Alcaraz 3-1. To tło w tle nieprzypadkowe. Jesteśmy na mecie Ironman 70.3 w Warsaw. Jeden ze speakerów wrócił na scenę, co słychać? To ja zamknę drzwi. Zamknij drzwi, będziemy informowali o tym, co wydarzyło się dzisiaj w świecie sportu, poza tym, że trwa finał na Roland Garros. Zakończył się mecz o trzecie spotkanie w piłkarskiej Lidze Narodów. To spotkanie odbywało się w Stuttgarcie i Niemcy przegrali z Francuzami 0-2. Bramki dla trójkolorowych zdobyli Mbappé oraz Olise. To ja dodam, że Carlos Alcaraz już prowadzi 4-1 w trzecim. Coś mi podpowiada i nam podpowiada, że będzie 5 setów w tym finale Rolanda Garrosa. Jadą dzisiaj w żużlu w Gorzowie. Stal z GKM-em Grudziądz prowadzi 28-20. To jeszcze informacja dotycząca motorsportu. Rajd Sardynii, myśląc o rajdach WRC, wygrał Sebastian Ogier, legenda dyscypliny. Kajetan Kajetanowicz był drugi w kategorii WRC 2 Challenger. To co, gramy? Gramy. I będziemy znów mówili o triatlonie. trwa finał French Open Sinner Alcaraz. 6-4, 7-6, wygrane dwa pierwsze sety przez Sinnera i teraz w trzecim prowadzi Hiszpan 4-2, a pod adresem Henryka Sytnera sypią się komplementy. Państwo dzwonią. Przed chwilą słyszałem głos Henryka Sytnera. Jestem pod wrażeniem. On mnie nauczył jeździć towarem, bo 50+ jestem. Wzruszył mnie naprawdę. Cieszymy się bardzo, czekamy na kolejne wzruszenia. Kochamy Henryka Sytnera. Przed chwilą słyszeliśmy Guns N' Roses, którzy witali swoich słuchaczy w dżungli. Welcome to the jungle. A jest z nami Michał Drelich, dyrektor Ironman 70.3 Warsaw. Muszę ci powiedzieć, Michał, że my momentami tutaj też się czujemy jak w dżungli, tylko że takiej pozytywnej. Mnóstwo hałasu, mnóstwo dobrej energii. Powoli zmierzamy do końca. Czy już czas na pierwsze podsumowanie, jak to się dzisiaj wszystko udało? Jeszcze nie widziałem nieuśmiechniętej osoby. Koło naszego busa tutaj wozu chodzą ludzie, którzy zakończyli, są zmęczeni, ale widać satysfakcję. Ja bym powiedział, że parę osób płaczących ze szczęścia też widziałem, więc niektórzy się nie uśmiechali, ale płakali. Rzeczywiście magia Ironmana trwa i myślę, że również impreza w Warszawie jest taką wizytówką całej serii i to, że 70% uczestników przyjechało z całego świata. Czyli skąd, powiedz? 71 krajów, więc nawet nie jestem w stanie wymienić. Gdybyśmy... 11, proszę. No dobrze. 3 jesteśmy w trójce. Tak, ograniczymy się do 3 najpopularniejszych. Oczywiście Niemcy, Brytyjczycy, ale tak naprawdę, mówiąc cały świat, naprawdę mam na myśli cały świat, bo mieliśmy ludzi z Azji, mieliśmy ludzi z Ameryki Południowej, z Australii i to nie są ludzie, którzy są mieszkańcami Warszawy. Oni naprawdę pokonali pół świata po to, żeby cieszyć się z współzawodnictwa, ale też odkrywać Polskę i myślę, że to też taki dowód na to, że te imprezy są czymś znacznie wykraczającym poza imprezę sportową. Czy zawsze jest tak z reguły, czy inaczej, czy jest tak z reguły, że jest tak dużo obcokrajowców na starcie waszych imprez? Jeśli chodzi o serię Ironmana, no to rzeczywiście jest to seria globalna, nie tylko z nazwy, ale faktycznie jest to społeczność, która liczy około 250 tysięcy ludzi, którzy mają 200 imprez do wyboru w skali roku i oni rzeczywiście podróżują. Niektórzy mówią, że to zakon, niektórzy, że Ironman to religia, ale faktycznie, jeśli chodzi o marki sportowe, to chyba trudno wskazać markę, z którą ludzie tak się mocno identyfikują w obszarze sportu, bo co drugi zawodnik ma wytytułowane logo Ironmana na ciele. Ty też? Ja nie, ale to też dlatego, że jeszcze nie skończyłem prawdziwego Ironmana. Rzeczywiście startowałem w triatlonach, ale nigdy w Ironmanie. Mam to szczęście albo nieszczęście, że wtedy, kiedy go organizuję, no to nie ma szans na to, żebym wystartował. A wtedy, kiedy mógłbym startować, to jakoś nie potrafię znaleźć sobie wystarczająco dużo motywacji, ale może wspólnie. Powiedz, bo był i bieg nocny, były biegi dla dzieciaków. Jak dzieci reagują na, oczywiście nie na pewnym dystansie, ale dużo krótszym, bo to tam 350 metrów i inne dystanse dedykowane właśnie młodym, małym istotkom. Jak one reagują na tę dyscyplinę? Dzieci jak to dzieci. Dzieci się cieszą. Tak naprawdę najbardziej zestresowani są zawsze rodzice, bo przyprowadzając tutaj dziecko, no pewnie przynoszą cały bagaż swoich oczekiwań, a dzieci po prostu się świetnie bawią i my staramy się, żeby to właśnie była zabawa, żeby tutaj ten akcent był położony na rekreację, na dobre samopoczucie, a nie na współzawodnictwo. Mamy świadomość, że rzeczywiście to, co robimy tutaj z dziećmi, to też no, jest inwestycja w przyszłość. Wydaje mi się to strasznie ważne, żeby pokazywać dzieciakom, że są fajne imprezy, że jest fajne otoczenie, przyjazne i że mogą mieć na miastkę takiego dużego sportu, no bo każdy z tych dzieci dostaje medal na mecie i wraca no, w dumne, tak? No bo nie tylko tata czy mama mają medal, ale ja też mam i mogę sobie powiesić w pokoju. I może zażądać, żeby ojciec kupił mu taki profesjonalny rower triatlonowy za 50 tysięcy. Oczywiście żartuję. Michał, chciałem cię zapytać o wymiar, bo widzę, że no, chcesz coś odpowiedzieć, proszę bardzo. Ja tylko chciałem skomentować, że tak sobie pomyślałem, że pewnie ty swoich dzieci w takim razie nie przyprowadzisz z obawy, że będą chciały ten rower. Na szczęście mój syn gra w piłkę. On sam chce taki rower. Trochę tak, ja chciałbym bardzo. To jest trochę tańszy sport niż triatlon. Michale, jaki jest wymiar sportowy tej imprezy, myślę, w kontekście wyczynu? Jeśli chodzi o wyczyn, no to oczywiście mamy grupę w przypadku Warszawy 50 profesjonalnych zawodników, też przyjeżdżający tutaj ze całego świata, to ten poziom sportowy systematycznie się podnosi. No w tym roku był bardzo bardzo, bardzo mocny, bo wyniki, które wykręcili i zawodowcy, i amatorzy, no naprawdę są imponujące. No i też myślę, że jest to po części związane z tym, że mieliśmy wielu olimpijczyków, którzy w zeszłym roku rywalizowali na Igrzyskach Olimpijskich. Teraz mają taki trochę rok, w którym jeszcze nie ma otwartych kwalifikacji na kolejne Igrzyska, więc pojawiają się na imprezach Ironmana, no i ślubują rekordy. Byli u nas Marcin Lewandowski i Marek Plawgo, którzy no, mają wspaniałe sukcesy za sobą, natomiast też podkreślali to, że triatlon potrafi dać coś, czego inne dyscypliny nie dają. Powiedziałeś w pewnym momencie o magii dyscypliny, więc na czym ta magia polega? Wiele razy sobie zadawałem to pytanie, tak naprawdę, na czym polega magia Ironmana. Myślę, że przede wszystkim na sile tej społeczności. To znaczy, rzeczywiście tutaj jest głębokie przywiązanie do nie tylko dyscypliny, ale do tego wszystkiego, co Ironman ludziom daje, bo to jest impreza wielowymiarowa. Jak się przyjeżdża na Ironmana, to ludzie oczekują, że nie tylko oni będą mieli zagospodarowany czas, mówię tu o uczestnikach, ale też dobrze będą się bawić ich rodziny. Mamy duże miasteczko, w przypadku Warszawy, Park Fontan, który no dzisiaj był pełny przez cały dzień. Mieliśmy dzisiaj grę miejską, gdzie mieszkańcy mogli przejść wzdłuż trasy biegowej, pozbierać pieczątki, odebrać gadżety, też wrócić po pierwsze ze zdrowy... Przepraszam bardzo. Kamień z serca. Spadł. Kamień z serca. Myślałem, że ząb ci wypadł. Jeszcze za wcześnie, ale to pewnie kiedyś nastąpi. W każdym razie my się staramy angażować w tą imprezę nie tylko sportowo, ale powodować, żeby ona była mocno osadzona w społeczności lokalnej i też, żeby kibice czuli się zaopiekowani. Michale, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Widzimy się w Poznaniu, a potem w Krakowie, prawda? Najpierw w Krakowie, później w Poznaniu. Pomyliłem kolejność. Ale gdybyście przyjechali do Poznania i nas nie było, to zapraszam do Krakowa. Dobrze. To będziemy, jak państwo słyszą, Michał Drelich, człowiek z biglem, chętnie żartujący na rozmaite tematy. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. We'll be right back. Dwa pierwsze sety wygrane przez Włocha Sinera. W trzecim jest 5-3 dla Alcaraza, czyli walka trwa w najlepsze. 22 i 7 trójek to telefon do nas i państwo do nas dzwonią. W drodze do domu chciałbym poinformować, że dzisiaj zakończyliśmy dwudniowe regaty o Puchar Prezydenta w Sopocie. Wśród innych klas ścigały się również Finy. Pierwsze donieść, że znowu frekwencja dopisała. Pogoda wyśmienita, zjawiło się około 30 zawodników. Cieszy fakt, że pojawiają się również nowi, młodzi żeglarze. A my śpieszymy z informacjami, że Sandra Jankowiak oraz Ola Melzacka wywalczyły srebrny medal Mistrzostw Europy w olimpijskiej żeglarskiej klasie 49er FX. Zmieniamy zupełnie realia. Tagball, czyli mówiąc najprościej, kopanie piłki po stole. Czy ta dyscyplina ma coś wspólnego z tenisem stołowym? O sporcie, który dynamicznie się rozwija, opowiadają zawodnicy klubu Tagball Academy Warsaw. Bartłomiej Frańczuk, Tagball Academy. Jak wygląda rozgrywka? 3 kontakty, zarówno w singlu, jak i w deblu. W deblu dodatkowo musimy podać do swojego zawodnika z drużyny, aby tą piłkę przetransportować na drugą stronę. No i celem gry jest uderzyć piłkę w taki sposób, aby ona trafiła na połowę rywala, no a rywal nie mógł jej zwrócić na naszą część, podobnie jak w tenisie stołowym, tylko tutaj właśnie bez rakietek i z 3 kontaktami większą piłką. Ze mną Konrad Nowicki, Technical Warsaw Academy, jeden z najbardziej doświadczonych graczy tagbola w Polsce. Czego potrzeba do uprawiania tagbolu? Oczywiście stół. Definicje są troszkę podobne do stołu do ping-ponga, natomiast różni się tym, że jest minimalnie zakrzywiony, dzięki czemu ta piłka leci bardziej naturalnie, nie spadnie, leci do góry, nie leci do boku, na dół. Profesjonalna piłka jest minimalnie lżejsza, jest to rozmiar 4,5, też troszkę mniejszy, mniej waży. Sama nazwa, połączenie dwóch takich członów tek od technik, czyli jednak gdzieś umiejętność oferowania piłką na pewno się przyda. No i ball, czyli elementu centralnego tej gry, bez którego tak naprawdę nie byłoby tagbola. To sport przede wszystkim techniczny, bardzo też wymagający fizycznie, trzeba być rozciągniętym, silnym, ale sprawiający niesamowitą przyjemność. Myślę, że dla kogoś, kto powiedzmy nie nadaje się do takiej piłki 11-osobowo, bo też są takie osoby, jest to świetna rzecz, świetna opcja. Gramy 5 kategorii, single męski, damski, double męski, damski i kategorie mieszane. A jak wygląda punktacja? Gramy do 2 setów wygranych, do 12 punktów. Najważniejszą chyba taką zasadą w tagballu i najbardziej kontrowersyjną jest tak zwany edgeball, czyli kiedy piłka dotyka tych krańcowych elementów stołu. Taka świnia? Dokładnie. W ping-pongu, wtedy jest powtórka po prostu punktu. Grzegorz Staśkiewicz, Technical Warsaw Academy. Co was przyciąga do tagballu? Na pewno ludzie, tak, atmosfera, która panuje na treningach, taka zdrowa rywalizacja, podróże, kontakty z innymi ludźmi. No to myślę, że to jest takie fajne środowisko, które wspiera się i pozwala się rozwijać. Tagball daje na pewno dużo niesamowitych doświadczeń. Jest takim środowiskiem, w którym naprawdę każdy się wspiera. Nie obrażając tutaj piłki nożnej, tam czuł człowiek taką rywalizację. Tutaj jednak przez to, że jest to sport indywidualny i też trochę oczywiście raczkujący, ale dołączając do tagbola dołącza się do grupy wspaniałych osób, nie tylko w Polsce, ale myślę, że na całym świecie, mogąc gdzieś tą siatkę kontaktu, znajomości powiększać, no i zwiedzać na pewno fajne miejsca poprzez sport właśnie. No najważniejsze to jest spróbować, przyjść, po drugie myślę, że w każdym sporcie nie załamywać się, bo myślę, że mało ludzi ma doświadczenie w ogóle z kopania piłki na stole, ale przełamać się, pograć tych parę treningów, zobaczyć, może to ma jakiś wpływ na nasze inne umiejętności piłkarskie i grać, robić to i myślę, że efekty i jakaś przyjemność przyjdzie sama. Tagball był obecny na Igrzyskach Europejskich na rynku w Krakowie. Czy jakieś wiadomości odnośnie tego, żeby przejść piętro wyżej, czyli na Igrzyska Olimpijskie? Na pewno jest to marzenie wielu zawodników, którzy grają aktualnie w tagball. Wszystkie znaki pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, no bo to proces jednak dołączenia dyscypliny do Igrzysk Olimpijskich jest bardzo długi. Ten sport jest raptem 10-11 lat na rynku, także swoje w kolejce trzeba odczekać. Oczywiście planem przywódców międzynarodowej organizacji tagball, czyli FITEC, było, aby zostać dołączonym do programu w 2028 w Los Angeles. To wiemy, już się nie uda, bo gdzieś ta dokumentacja oficjalna już została zatwierdzona, ale ekspansja Azji teraz, wiele turniejów nie tylko w Europie, ale właśnie czy w Ameryce, czy no, na całym świecie. To jest warunek konieczny, aby gdzieś ta siatka zawodników i imprez była globalna, także wszystko idzie w dobrym kierunku. My mocno trzymamy kciuki, że rok 32 będzie tym dla nas magicznym, a imprezy takie jak właśnie ta w roku 23 na rynku głównym w Krakowie przybliżają nas do tego, aby być sportem olimpijskim. Materiał przygotował Łukasz Firchał. W Paryżu zwrot akcji po dwóch wygranych pierwszych setach przez Jannika Sinnera. W trzecim górą Carlos Alcaraz wygrał 6-4. Czekamy na set numer 4. Teraz gramy i wracamy z tenisem. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the night on fire. Wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones knows what I already know. It's eating, it's chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. Soft stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside, it's uncle with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want? Now you've got it all. All the cedars of seeds, I must strip it away. A year and a day. I'm Bill Bones, Bill Bones knows what I mean. A fewer, more distressing sights than that. I'm an Englishman in a baseball cap and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love. Shoveled up like mugs, set the night on fire. Probably truncheons and shields. You know I cherish you, my love. Yeah, I cherish you, my love. Dotarł, jest już z nami Lech Sidor, ekspert tenisa w Eurosporcie. Nasz ulubiony ekspert. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze ulubiony. Z czego to wynika? Znaczy jeszcze ulubiony. Dobrze, że dotarł, bo Krzysiu mi obiecał, że już będzie pusto, a musiałem robić slalom między ludźmi. Zażądał ode mnie opłaty za parking. No tak, no bo mówi, tu będzie wszystko wolne, to ja już spacerkiem, bo na ostatnią chwilę jak zwykle, jak do studia, jak na Myśliwiecką, wchodzę jak do siebie, a tu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Okoliczności przyrody są takie, że jesteśmy w wozie, tutaj wciąż na mecie, chociaż już zawody triatlonowe zakończyły się, natomiast trwa finał na kortach Rolanda Garrosa. Pierwsze dwa sety wygrane przez Jannika Sinnera 6-4-7-6. W trzecim Alcaraz wraca do gry, wygrał 6-4, 0-0 w czwartym. No jak to widzisz, Lechu? No widzę to długo, bo nie wydaje mi się, żeby Alcaraz po tym jak wyszedł trochę z takiego, mówiąc w cudzysłowie, takiego tenisowego grobu, bo 2-0, szybki break na 1-0 w trzecim, to jest bardzo zła sytuacja. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taktyczne rozwiązania, no to jak się nad tym zastanowisz, to ta droga do powrotu jest piekielnie długa. To tak jak jedziesz na rowerze 40 km czy 50 w jedną stronę, wieje wiatr w plecy, myślisz, świat należy do ciebie. Tylko nagle w jednym momencie trzeba wracać. i jak wracasz, to ten wiatr wieje ci prosto w twarz i to jest mniej więcej podobna sytuacja. Co prawda... A propos analogii, przepraszam, że ci przerwę. Pamiętasz doskonale, pamiętamy wszyscy ten mecz na Dallas z Miedwiediewem w finale w Melbourne. Tam też 2-0 prowadził Rosjanin i miał breaka w trzecim secie i wszystko się potem odwróciło. No tak, miał breaka 4-1. Co prawda jeden break, bo to groźnie wygląda, ale przewaga heroiczna postawa na Dallas, tak, i odwrócił losy meczu. My komentując ten mecz, bo pamiętam go jak dziś, już te czuszki mieliśmy spakowane, już praktycznie sandałki na nogach i byliśmy gotowi, żeby wyjść ze studia, a okazało się, że jeszcze ponad 3 godziny, ale to była sama przyjemność, czysta przyjemność, bo rzeczywiście to, w jaki sposób odwrócił Nadal, to naprawdę powinno przejść do historii. A my wracamy do tego meczu, bo tak jak powiedziałem, sytuacja, kiedy grasz z numerem 1, a ty jesteś numerem 2, czyli mamy ścisły top. Tam już nikogo nie ma nad tobą. Wiesz, że to jest mecz o wszystko, mecz o palmy pierwszeństwa, to prestiż. Wiesz, między nimi ta wojenka, która się toczy, to tak po cichu oni zaczynają budować taką narrację wokół swoich meczów, jak Federer z Nadalem, czy Djokovic z Nadalem. Czy Sampras z Agassim. Rzeczywiście, czy Borg z McEnroe, bo tutaj tych analogii jest mnóstwo. I teraz taki, wyobraźcie sobie takiego Alcaraza, 0-2, siada na ławce i mówi: o rany, jeszcze te 50 kilometrów pod wiatr, więc, ale nie, ja dam radę, bo co prawda... Jeszcze ci mucha do oka wpadła, bo tam była ta sytuacja taka, że coś się stało z okiem, a wiesz jak to jest, kiedy ta widoczność nie jest tak do końca pełna, prawda? Przy takich... Że chyba sypnęło rzeczywiście w oczy Alcarazowi. Tak, bo Paryż ma to do siebie, nie wszyscy wiedzą, kort ziemny to się zupełnie nijak ma do polskich kortów ziemnych, gdzie u nas jest dużo kamieni, taka gęsta mączka. W Paryżu jest sypki miał. On jest do jakichś setnych, czy tam jakichś milimetrów mielony. Te cegły są ścierane tak, że tak... Zresztą widzieliście nieraz, jak trochę kręci wiaterek, to tam powstają takie tumany kurzu i ty się zastanawiasz, czy to jest Paryż-Dakar, czy to jest Paryż-Roland Garros, prawda? Są takie momenty, że oni stają, zakrywają głowy. Dobre powiedzenie: poczujesz piach w zębach, jak jesteś dobrym tenisistą. I rzeczywiście w Paryżu to się zgadza. I teraz wracamy do tego Alcaraza. Jak trzeba mieć mocną głowę, żeby usiąść na tej ławce przy 0-2 i pomyśleć sobie: jeszcze 3 sety do wygrania z tym zadziorą włoską, San Candido, który się urodził tak wysoko w górach. Jedyną atrakcją to było oglądanie kozic, które one sobie gdzieś tam skaczą po wysokich górach. I Alberto Tomby. No, to żeś przesadził. Tak, za młody. Przesadziłeś, bo Alberto Tomba... Swoje dzieciństwo wspomina, tak, po telewizji. Alberto Tomba to raczej na to strada numer 3 i Madonna di Campiglio. To nie San Candido, tam gdzie się mówi tylko po niemiecku. Nie. Natomiast i Alcaraz jest mocny bardzo, korzysta ze swoich nóg, nikt nie ma tak szybkich nóg, nikt tak jak on nie potrafi dojść właśnie do pozycji, z której może zaproponować rozwiązania, po których ludzie się łapią za głowę. I nikt się tak nie bawi tenisem. No nikt. Na jego tle, komentując półfinał Dżokowicza z Sinnerem, bo rzeczywiście to była trochę w porównaniu do tego, co dzisiaj się dzieje, taka tenisowa ucza, bo Nowak Dżokowicz on sobie zdawał sprawę z tego, że nie może pójść na udry, nie może pójść na tak zwany zabój, bo i tak nie wytrzyma fizycznie. I mecz był super atrakcyjny, bo on kombinował... Pomimo trzech setów, tylko. No tylko i aż, bo to były bardzo długie trzy sety. No tak, ale trzy, a nie pięć. Tak. No, ja myślę, że pięciu z Sinnerem by nie wytrzymał fizycznie i kombinował, jak to do tego Włocha się dobierać w tych poszczególnych setach, bo maksymalnie w czterech on mógł to spotkanie wygrać. On przyjechał do Paryża, Nowak, nie oszukujmy się, po to, żeby wygrać ten turniej, żeby 25. tytuł wygrać, żeby wejść na listę wszechczasów, wyprzedzić Margaret Court i być nieśmiertelnym. On i tak już będzie nieśmiertelny, tak czy inaczej. Natomiast atrakcyjność tamtego meczu polegała na tym, że Nowak, znany z takiej solidnej gry, trochę musiał swoją osobowość tenisową zmienić i pokazać drugą twarz. I on się tenisem cieszył, bawił. Nie był takim trochę kortowym łobuzem, jak to pamiętacie, jak on zawsze te swoje ekipy rugał, na czym świat stoi. Oni nie wiedzieli, gdzie się schować. Tam to patrzymy na te ekipy, kamera najechała na boks Dżokowicza, a tam pusto. Oni pod ławkami siedzieli. Czasami ze wstydu, czasami po prostu ze strachu, bo nawet Goran Iwańsewicz, pamiętasz, wielkie chłopisko, jakby nie było, świetny serwis, on zresztą Nowaka nauczył serwować. On też po twarzy było widać czasami, że on nie wie, co on ma zrobić, bo on się trochę boi tego serba. I ale mecz z Sinnerem pokazał właśnie innego Nowaka Dżokowicza. Widać, że facet już jest na ostatniej prostej, widać, że się bawi tym tenisem, widać, że go to wszystko tak... Że nie liczy kropel cytryny wpuszczonych do wody. Dokładnie tak, że to nie do końca ten gluten musi być odstawiony, prawda? Obaj wiemy doskonale o tym. I ten mecz dlatego wyglądał fajnie. I na jego tle Sinner był takim trochę, mimo że podziwiam chłopaka i naprawdę trzymam za niego kciuki, bo jest genialnym pracownikiem, jest perfekcjonistą, ale na tle Nowaka w tamtym meczu trochę takim był mrukiem tenisowym. Zaciśnięte zęby, wiesz, taki na chłodno to wszystko. Dopiero się uśmiechnął podczas wywiadu. No ale to wiesz, no to taka trochę dygresja, bo oni tutaj grają też. Carlitos jako ten taki troszkę wodzilej, on ciągnie te 15 tysięcy siedzące na trybunach za sobą. Włoch robi, co do niego należy oczywiście, z taką właśnie kamienną twarzą, ale to chyba dobrze dla widowiska, bo jakby było dwóch showmanów, no to też mogłoby być nie najlepiej to odebrane i chyba ten obraz meczu też nie byłby taki, jak... Kontrasty w życiu są kontrasty ważne. Kontrasty są świetne, masz rację, pewnie. Dla widowiska także. Oczywiście musimy się zapytać o Igę Świątek. Nie obroniła tytułu, dotarła do półfinału. Trzysetowy mecz z Aryną Sabalenką. Jak ty oceniasz... Ten trzeci set dosyć taki dotkliwie przegrał. Tak. Jak ty oceniasz występ Igi Świątek? Jak ty tłumaczysz to, że ona jednak nie potrafi wydobyć się z dołka, od roku nie wygrała turnieju? Tak, ona od roku nawet nie była w finale, bo to jest też ważne. Natomiast w tym Paryżu grała taki trochę dziwny, ale już lepszy tenis niż to, co widzieliśmy wcześniej. Mecz z Rybakiną, on mnie nastrajał bardzo tak optymistycznie przed kolejnymi, bo to, co pokazała Rybakina w pierwszym secie, to 6-1, to praktycznie była demolka, gra w zbieranego. Iga chodziła, starała się, nie była w stanie nic zrobić, mimo to, że stawała na głowie, żeby coś się zadziało. Potem oczywiście, jak to w tenisie bywa, z angielska mówiąc key moments, czyli takie jedno, dwa uderzenia, akcja przestrzelona. Pamiętacie, rybaki na volley z metra, jak w szkółce, w drugie oczko, właściwie w podłogę, jak to mówimy w żargonie tenisowym, strzeliła z metra i Iga to odwróciła, wróciła do gry. I wiadomo było, że potem przewaga fizyczna, jaką ma, pozwoli jej już kontrolować wydarzenia na korcie. Mecz kolejny ze Świtoliną. Świtolina dla mnie nigdy nie będzie rywalką równorzędną dla Igi, bo ma za mało ostrą grę. Ale z drugiej strony potrafiła dać Paulini rundę wcześniej. No tak, ale wiesz, Paulini... Przepraszam, bo zaraz pójdziesz z dygresji w dygresję, kontynuujmy. Paulini okej, ograła. Może Paulini płaciła wysoką cenę za Rzym, za to, że znowu zaczęła grać na najwyższych obrotach i chyba nie miała tej świeżości. Natomiast Świtolina to była właśnie taka idealna. Ja mówiłem przed tym meczem, że to będzie dobry mecz dla Świątek, że ona wejdzie w uderzenie, że tam nie będzie zagrożenia. Może kombinacyjna gra, ale to na korcie ziemnym kombinacyjna gra, to ona na krótką metę może u pań zadziałać. I Świątek całkiem nieźle przeszła ten mecz. Natomiast z Rybakiną, przepraszam, nie z Rybakiną, tylko wiadomo, półfinał z Sabalenką. Byłem 100% przekonany, że to będzie wojna na wyniszczenie. Zaczęło się oczywiście z wysokiego C Sabalenki, trochę nie dojechała Iga 1-4, tak jak z Rybakiną. No tam się trochę to wszystko pozmieniało, bo jednak mimo że numer jeden na świecie, jest najbardziej moim zdaniem nieobliczalną zawodniczką Sabalenka. Ona może w jednej sekundzie zrobić swój słynny piruecik, obrazić się na ekipę swoją, na kort, na wiatr, że ten ma czelność wiać, prawda, w tej wielkiej niecy, czy na kibiców, bo w Paryżu wiecie, jak z kibicami różnie bywa, podpadniesz jednym krzywym spojrzeniem i już cię mają i oni ci już potem dopadną i nie wypuszczą, a ta publiczność nie wybacza. I usiadło tempo ze strony Sabalenki, Iga ją dogoniła. Szkoda, że nie skończył się ten set wygraną Igi, bo wydaje mi się, żeby skończył się mecz w dwóch setach. I zobaczcie, co się stało. Ona wygrywa w drugim secie, tylko że ktoś, kto analizuje bardzo głęboko, widział, że ta wygrana w tym drugim secie to nie do końca jest taka czysta zasługa stuprocentowa Igi, tylko jednak trochę obniżyła loty Sabalenka. Ale ma to swoje dobre strony, bo jesteśmy w audycji dwie strony medalu. Trzecia strona medalu. Trzecia? O, widzicie. Zapomniałeś? Nie, no nie, nie zapomniałem. Żartuję, sprawdzam twoją czujność. Dobrze. Natomiast tu chodzi o to, że tamten medal miał dwie strony, nie tak jak u nas trzy. Natomiast podoba mi się, jak mówisz u nas. Tak, natomiast no tyle lat przychodzę, no, że tak. Się czy, chociaż pierwszy raz siedzę w wozie z drabinastym, ale jest okej, jest dobrze. Szkoda, że tak na uboczu stoimy, a nie w samym centrum. Nie chciałbyś to być godzinę wcześniej. Nie chciałbyś godzinę wcześniej tutaj, naprawdę. Dobrze, nie zbaczajmy. Natomiast ten trzeci set, wydarzyło się coś z ręką na sercu, co nie miało prawa się wydarzyć. Czyli? Bo mówiliśmy o problemach z koncentracją Iggy, wynikających z jakichś takich dziwnych nastrojów. To wszystko powiązane z głową oczywiście, bo w tenisie, żebyście mieli świadomość, mamy takie sytuacje, jak to duży żargon i duży cudzysłów trzeba to wziąć. Może słyszeliście takie określenia. Złapał kogoś hebel. I to nie ma nic wspólnego z piłowaniem tego drewna, szlifowaniem, nie. To jest żargonowe określenie dużego stresu. Są trzy rodzaje. Od pasa w dół, od pasa w górę i całokształt. Od pasa w dół musisz biegać, pot się pojawi i wtedy ten stres, ten hebel przysłowiowy da się rozbiegać. I to jest jedyna słuszna metoda. Natomiast od pasa w górę masz dobre nogi, rękę masz drewnianą i ona ci nie służy. Nie możesz trafiać w kort, no jest klęska. Ale też jest do zrobienia przez ciężką pracę. Natomiast całościowy hebel, tego się nie da odwrócić, bo nie ma na to metody. I teraz wydaje mi się, że ten stres trochę związany z obroną tytułu, z tą Sabalenką, z tym otoczeniem, z niepewnością do końca, bo to się nie dzieje u kogoś, kto ma przekonanie o własnej wartości i wie, że czy 3 godziny, czy 4 będzie dobrze. I tu Iga miała problem właśnie z poruszaniem się, uciekły 2 punkty i niestety złapał ją potężny stres. A jak Iga dopada stres i ona nie może uruchomić swojej największej broni, jaką są nogi, bieganie. Nogi, dokładnie. Malizna zasnął. Wstawaj, dajcie mu kawy. Słuchaj, dobrze. Podziwiam twoją erudycję. Dobrze, że Krzysiu czujny jak Waszka, bo jakbyśmy byli we dwójkę klops. I teraz dopadł ją stres. Ktoś powie, bajki opowiada. 6-0, 6 wygranych punktów w secie. No to nie wynika z tego, że ona nagle zniknęły wszystkie umiejętności Iggy, prawda? I w jakiś sobie tylko znany sposób ten stres się pojawił, opanował jej praktycznie całe ciało, głowę i do końca trwała mordęga z tym tenisem, no bo sami widzieliście pewnie, ciężko to się oglądało, ja musiałem to komentować, naprawdę było mi żal tej dziewczyny, bo co innego jak przegrywasz tiebreak, wiesz, na styku, jakaś taśma, jakaś linia, ale tutaj naprawdę, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, nic nie mogła poradzić. I to nie to, że nie chciała, tylko że po prostu stanęła głowa i koniec. Lechu, bardzo ci dziękujemy za twoją profesjonalną kolejną opinię. Już teraz wiem, że czuję się jak hebel na korcie i wiem dlaczego. Obyś hebla nie dostał nigdy. Komentator Eurosportu, tenisa w Eurosporcie, bardzo ci dziękujemy. Alcaraz 2-1 prowadzi w czwartym. Było o tenisie. Teraz przenosimy się za ocean. Jan Pachlowski jak zwykle zajął się tematem koszykarskiej NBA, ale także sportem w kosmosie. Mówi do Państwa te słowa z przylądku Canaveral na Florydzie przez najbliższe dni w Radiowej Trójce. Z miejsca samego wydarzenia, z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, będę opowiadał o wtorkowym pierwszym od blisko 5 dekad starcie i pobycie Polaka w kosmosie, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Dlatego w drugiej części naszego spotkania w skrócie opowiem, jak sport w przeszłości zagościł w kosmosie, nawiązując jednak do finału NHL i NBA, to śmiało można powiedzieć, że jak dotąd są one kosmiczne. Hokeiści Florida Panthers odpowiedzieli na porażkę na inaugurację finału NHL. W drugim meczu serii po horrorze obrońcy tytułu pokonali po 2 dogrywkach Edmonton Oilers 5-4. Jeżeli żadna z tych drużyn nie wyjdzie na prowadzenie dużą przewagą na początku meczu, prawdopodobnie każde spotkanie pomiędzy Edmonton Oilers a Florida Panthers w finale Pucharu Stanleya 2025 roku zostanie rozstrzygnięte w ostatnich 10 minutach lub przynajmniej w dogrywce, pisze stacja ESPN. W drugim meczu serii Oilers do dodatkowego czasu gry udało się doprowadzić dopiero na 18 sekund przed końcową syreną za sprawą Corey Perry. Przypomnę Państwu, że w pierwszym meczu też była dogrywka, mówi szkoleniowiec Panthers Paul Morris. Osobiście nie przepadamy za dogrywkami, ale oczywiście gdy już do nich dochodzi, to musimy być maksymalnie skupieni. To może być szczególnie trudne, gdy dochodzi do drugiej dogrywki. Grają ze sobą oba świetne zespoły, stwarzają w tym czasie sytuacje bramkowe, ale ja nie lubię osobiście tego okresu gry, ale musimy tutaj zbierać doświadczenie i dzięki temu rosnąć w siłę. Zobaczymy, jak to będzie teraz, za kilka dni. Przypominamy, każdy z pierwszych 2 meczów tego finału zakończył się dogrywką. Do takiej sytuacji dochodzi po raz pierwszy od 2014 roku i zaledwie 6 w historii NHL. W NBA dzisiaj przed nami 2 mecz finału. Wcześniej użyłem słowa kosmiczny i taki był właśnie 1 mecz pomiędzy Oklahomą a Indianą. Pacers przegrywali przez całe spotkanie. Dopiero ostatnim rzutem Tyrese'a Haliburtona zapewnili sobie zwycięstwo 111-110. Decydujący rzut został oddany na 0,3 sekundy przed końcem. Chłopaki zespołu uwierzyli mi. No cóż, taka jest koszykówka. Trochę to zabawne było, ale to wielkie zwycięstwo dla nas. Stacja ESPN informuje, że do takiej sytuacji w finale nie doszło od 50 lat, gdy piłka praktycznie równo z końcową syreną wpadła do kosza. Wynik pierwszej konfrontacji z serii to duża niespodzianka. Oklahoma jest faworytem finału. Przypominamy, najbliższej nocy mecz numer 2 finału NBA. A teraz z parkiet NBA przenosimy się do realnego kosmosu. W 1971 Alan Shepard decided to try out his golf swing in space. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to misja z udziałem Polaka, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, wystartuje we wtorek o godzinie 14.22 z przylądku Canaveral. Skoro jesteśmy w audycji sportowej, to warto przypomnieć, że sport także zawitał na orbicie. Niektóre z pierwszych eksperymentów w kosmosie dotyczyły grawitacji i nieważkości. Były to dość proste badania mające na celu przetestowanie nowego środowiska. Alan Shepard był pierwszym człowiekiem, który uderzył piłkę golfową na Księżycu w 1971 roku. Uderzył 2 piłki, twierdząc, że druga przeleciała kilometry, kilometry i jeszcze raz kilometry. Ale tak naprawdę nie było. Z powodu ograniczeń w skafandrze kosmicznym nie był w stanie uderzyć piłki ani wykonać pełnego zamachu. Jednak jego strzał na Księżycu zainspirował od tego czasu testy kijów golfowych i innego sprzętu sportowego w kosmosie. Astronauci podczas misji w kosmosie odkryli, że inne aktywności są niezbędnym bodźcem i próbowali wszelkich form spędzania wolnego czasu wykraczających poza samo obserwowanie świata. Na długo przed tym, jak VAR na przykład stał się błyskiem w oku sędziego, piłka nożna była obecna na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Już podczas Mistrzostw Świata 2014 roku, gdy astronauci NASA, Reid Wiseman i Stan Swanson oraz niemiecki astronauta Alexander Gerst kopali piłkę w niebie. Niedawne badanie przyjrzało się nawet temu, jak przyszli astronauci mogą grać w piłkę na Księżycu. Na stacji kosmicznej odbywał się również inny popularny sport, mecz baseballowy, choć bez regularnej liczby 9 graczy. Japoński astronauta Satoshi Furukawa postanowił zagrać sam ze sobą. Słuchaczy trzeciej strony medalu pozdrawiam z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na przylądku Canaveral. Jan Bachlowski. Adam, czy grałeś kiedyś w baseballa sam ze sobą? Nie, ale grałem w kosmosie. Proszę Państwa, wielkie emocje tenisowe ciągle na Roland Garros, ale także wielkie emocje piłkarskie dzisiaj w Monachium, finał Ligi Narodów i mecz Hiszpania-Portugalia. Choć rozgrywki Ligi Narodów dopiero zaczynają pisać swoją historię, trudno byłoby wskazać lepszy zestaw finalistów niż starcie Hiszpanii z Portugalią. W każdym z dotychczasowych finałów tych rozgrywek wystąpiła któraś ze wspomnianych ekip. Portugalczycy wygrali w 2019 roku, a Hiszpanie meldowali się w finałach z 2021 i 2023 roku, wygrywając ostatni z nich. Media na Półwyspie Iberyjskim są zgodne. Zapowiada się wyrównany mecz, ale to Hiszpanie są nieznacznym faworytem, z czego zdaje sobie sprawę ich kapitan Mikel Oyarzabal. Zarówno my, jak i Portugalczycy jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Znamy jednak swoją wartość i wierzymy w siebie. To ciągle nowe rozgrywki i wygrana w nich ma dla nas bardzo duże znaczenie. Obydwie drużyny to miks młodości i doświadczenia. Hiszpanie w półfinale po szalonym meczu 5-4 odprawili Francję. Pierwsze skrzypce po raz kolejny w tym sezonie grał niespełna 18-letni Lamine Yamal. Selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente jest przekonany, że w finale będzie podobnie. On wciąż ma 17 lat, ale ze swoją boiskową dojrzałością jest niesamowity. To typ piłkarza, który nie ma granic na boisku. Chcemy wspierać go na każdym kroku i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy świętować zwycięstwo. Na młodej fali w kadrze Portugalii wciąż utrzymuje się 40-letni Cristiano Ronaldo. To on zresztą zdobył decydującą bramkę w wygranym 2-1 półfinale z Niemcami. Legendarny Portugalczyk, który jest kilka lat starszy od ojca Yamala, zwracał uwagę na potrzebę zapewnienia mu spokojnego rozwoju kariery. Ten dzieciak jest naprawdę niesamowity. Ma świetne wsparcie w klubie i reprezentacji, ale warto pamiętać, aby pozwalać mu spokojnie dojrzeć. Nie nakładać presji, dać trochę luzu, abyśmy mogli obserwować go przez lata, na co bardzo liczę. Mimo piątego krzyżyka na karku, w Portugalii wciąż mocno liczą na Ronaldo, czego nie ukrywa selekcjoner Roberto Martinez. Cristiano jest niesamowity. Nadal ma w sobie ogromny głód wygrywania. Po każdym zwycięstwie zachowuje się, jakby zaczynał wszystko od zera. Mam nadzieję, że po tym meczu będziemy mieć nowe, wspaniałe wspomnienia. Kto dopisze nową pozycję do swojej listy wspomnień, przekonamy się jeszcze dzisiaj. Początek meczu w Monachium o godzinie 21. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. I tu postawimy kropkę. W studiu przy Myśliwieckiej Elżbieta Różycka oraz Olga Szuczko, a z wozu transmisyjnego Adrian Zaręba, Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, trójka od razu ich pokochała. A oni pokochali trójkę. Może zdążysz to zobaczyć. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Pysz do szafy, to poczujesz i usłyszysz. Jubileuszowy koncert Much w Trójce w niedzielę od 19:00. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy znamy Lotto, ale czy ty znasz WinTu? WinTu to program lojalnościowy, w którym nagradzamy za granie w Lotto. Dołącz do WinTu w aplikacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska.